السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مورزون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم كافرون وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مني فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يتلوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبل كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا ينذر الذي ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أم كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال بأوتياني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن آمن صلاة الله وصحبي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتي أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالدي أكل لكم ما تعدامي أن أخذ وقال قاتل القرون من قبله ما يستغيث أن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا ساقوا الأول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم لا يظلم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الطيبات في حياتكم الدنيا واستنصرتم بها فاليوم ترجون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير حق ما كنتم تفسقون سورت احکام مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے شفق سلوے خفض سورت جاسین دے او نزول کے شفق شفیتا خفض سورت جاسین دے دارم داخرنے سورتو پاوامی مصباو کے چھت سورت مومن نا کم حوامیم شروع حامیم مومن اریو کے حامیم پاول کے حوامی متذکر ہو چلے دی ہر صورت پاول کے حامیم دے حامیم حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم حجاسیہ حامیم احتاب او دا دی صورتوں کے مسئلہ دا توحید و صورت مومن کے او دې شپږو سورتونو کې بیا شبهات مشرکینو دایي جوابونه سورته حامیم سجده کې سلوري ترازونو شورا کې درې نوري ترازونو او سلوري ترازونو حامیم سجده کې یو څه خبره نه پویږو دیم بیگا خوب کې یری دلوما دریم دام سره دا په بل جواب بیان کا او په یو ځل راته بیان کا نو دایي جوابونه شو بیا شورا کی در نوری ترازنو یو پخوا خدا خبر اچالو کرے او درم تول کتابون استا مخالف دی او درم تول ملیان استا مخالف دی سورت زخرف کی بیا اتم شبہ چدے زمان مالکان دا شفارس او دا شفاعت دی بیا اتم نہم شبہ سورت ہا دخان کیوا شاید چواری زمان دا سوال دعا او دارنگی لسم شبا صورت جاسیه کیوا چه زمان دا پارا دا پخانو دن کافره چه زمان پلارو نکس کری اغامن لدیر دی دی صورت کی آخری یو لسم شبا دا یو لسم شبا چه دا غی پلمنو کی او دا غی پسنگونو کی دا من خیر دی من چه او تکل آواز کرده دی نو منگی آسه نی پری خودی منگا منگ تا را مدد شوی دی او زمان کا تعاون او مرسته کرده دا نو دا آغی جواب 28 نمبر آیات کی کئی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قرباننا لیا ولی امداد اونکد دی چدین اولیو دا یو لسم شبا او آخرانے دست حوامی مصباونا ربط او مناسبت دی دمخ کے سرا آنکلا چد جاسی او دو صورت آقاب دو دارو صورتون ابتدا پا ترغیب الالقرآن و ذکر متصلی رولو یا مخی شبهاتو نو دیکھ بلو شبه ذکر کئی یا مخی پو دو نمونو دا اللہ ها شروع کلیو عزیز و حکیم دلتم پو دو نمونو دا اللہ صرف شروع کلیو عزیز و حکیم زوروری ما کسوک زما و زما دی کتاب و علو مقابل کئی حکیمیم پدے که میں حکمت دے چفرن عذاب نور کوم سزا نور کوم یا صورت جاسیه ختم کلو پا توحید فلاللہ الحمدون نو آقاب شروع که پا توحید بانده او پا توبیخ دا مشرکینو داری پا شرک بانده که متصل لولو صورت ممتاز دے دو نور صورتوننا پا لفظ دا آقاب بانده شکلو را مقام بانده دا عود علیہ السلام قومو دارنگی صورت ممتاز و جدا دے پاوینات جناتو چو جنات فلقوم تسوی انسی تو چپ شئی چپ دارنگی ولو الی قومهم منذرین فلقوم تا لار یر ارکو انگی یا جناتو انا سمینا کتابا منگواری دی یو کتاب چرا لے کلے شرر پز موسیٰ علیہ السلام و سلام نام نورم گنو جوہات دی تینتی آزاتو زکے متصل زکے حاس متصل لولو او سکے بلن جدا کر مقصد دی صورت احقاب صورت کی یو نسم شبارا چدا غی پلمونو او دا غی پسنگونو کی زمن خیر دے چکل من آغا نیکانو بندکانو تاواز کرے دے نو آغا من تدارسی دلی دی نو جواب فلو لا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ قربان آلیہ او صورت کی مطالبہ دا دلیل دا مشرکنا او دلیل عقلی او ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تالیگل دی کتاب دی طرف دا اللہ نا چه غالب و حکمت والا دے غالب دے حکمت والا دے دلیل عقلی نری پیدا کری منگا سماؤن نوزم کے آواز و ما بیندر دوارو کری اللہ بالحق مگر دا پارا دا حکار کورو دا حق دانو چنه دی پیدا کری منگا سماؤن نوزم کے اللہ لی محمد چرتا لی محمد نوی پیدا سماؤن نوزم کا دا محمد دا مخا پیدا دی واغلت موا دا سماؤن نوزم کا دا خپل عبادت دا پارا پیدا دی قرآن سوروی اللہ بالحق واجل مسمع اللہ لی محمد وی حدیث خو صحیح دی حدیث سنگا صحیح دی تو قرآن خلاف دی و حدیث صحیح دی فتاو کم لکھلی دی بیا ما خلقنا سماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى فردا نیته مقرر چکم وقت پور بداوی نوی باو چه نیم تیم ختم شو از السماون فطرت از السماون شقت زمک بعد خپل مقام روان شي اسماون به وشلیږي والذین کفروا آکسان چه کفر کرے دے اما دا حقا عذابوننا انزرو چه دیتی یرولیشی اعراس کو ان کی دیم قیامت نا اعراس کی عذابوننا بیمان اعراس کی کم چه صورت شروع کئی نا پائے که دا شرک تردید دے دا اس بات توحید دے بلا مطلب اگر نکی چه منزنو کے روجون چه زی پا حوامیمو کے مخ کے اوستو اس بیاد مشرکنا عظیم مطالب کئی قلوا پیغمبرا علیتم دی مشرکین تو خبر را کئی ماتا پا باردا مدد گادانو کی چه تاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نام چه دا تاسو کم نیولی دی چا دا پالت چا دا سرخو کی چا دا گوزن چا دا بارو چا دا بچو نو اوخای ارونی مازا خلقو من الارض اوخوی ماتا سی پیدا کری دزمکینا کسی پیدا کری را تا اوخوی کنا سی پیدا کری دی دا وینا ما یو نو تپوس کړه ما الکه بچی وایرا بچی خو می نشه خو امکان شتا مې څنګه پیر بابا دا تلو ما مې سوره خو راش ډیر زیات او ډیر ګاډي راغلو زما سوال بچ د نمبر کې تلې په نمبر کې زما نمبر راځي که زه خلانو خو ډیر ویرا شوم په نمبر کې باغه سوال نه ګوري ځکه هغه باندې ویرا شو دا وګوره دور عقیده پاغ جولا دا چاہتا درخواستم پیش کی گی اگر دا خلق و دا سوالو دا حالاتو نم خبر دے بیا با واپسے اگر جوابو نم مر گئی اور بیا با اور پسے دا جواب نروس تو بچے ہم مر گئی دا اختیارات دا چرتا آغا ابو جهل منو ورکریا رئی دا چا ابو جهل سورا مقابلہ کری آزت والا رو دا دا ابو جهل اقیده و زمدا خدا آغا ابو جهل بوئی کرا پاسی کی چو ظالمان ازم قبر کیو شرم اولا ما خو شرک آو خدا سو خمینه کرو سنگر اتاسو کرو ما خو شرک آو خو ما خو قرآن نمانه کرو ما خو شرک آو خو ما خو پیغمبر نمانه ظالمانو نو تاسو پیغمبر امنه تاسو قرآن امنه و ظالمانو تاسو بیا داسی خیرات آئیلو ورکری و ایزا ما سوال به چرته اولا پر نمبر که ملاوی گی خوشتو اولا وقت که دازی او که ارتوه ده اولیاء نمانی و داسی اولیاء خوز نمانم دا پدی طریقا اولیاء خوز نمانم چطوه نده ما سوال به منظوری مال به درخواست را کئی و ما بس بیا درخواست رازی و مال به بیا بچه را کئی پدی نمانم پدی منم چه دیکان خلقو اولیاء و دعاو لغوانما پدی منم خدا کم اختیارات چنن مخلوق اغیل ورکری دی نو دا بعینیهی دا قرآن خلاف دی دا دا ابو جهل اکیدم نوا سو کوئی نا اغیل سر اک تک دی زکا تو خوصر معمولی پکا گستر گو گورا وا پکا گنزو تا پروغ استر گو گورما پکا گستر گو خدا نو گورم زا زو دا فروغ اصرکا گورو ما زو ایزا تو خود پلانی جارتنا سانگ راورا سانگ نده بلا سالم بوٹے راورا تا سانگ آده خود جندوزی موار بطایا و دنبوزی موار بطایا تا جندو بطا دکا جندو خو اللہ اسباب رالی گلی نقصان کاغا ورکی مالا دی را کیزا ملک نقصان نیشه ورکا ورکا ها داو ایزا تو پلانی دینا تا گتا راورا دا راورا مال کا راورا داو کتف دینی حدا حالته کال جان تیری کوفانه خبر را تقریبا ها د شپارو سوولو سو کالو خبر را کال جان هم دی رواني نا کال جی هنو چلکتا پوخالا مسله ډیرا غریبانا او صدا سر خاص نو ورسي درې شیر سے مهنت کاو خو आवाज ضرور الله ملګری ورکړه او دې الحمدلله ان یو چاته وخت را خبر ورسي را نیو کال جی بل دیوی ویدتا سنبستا ایمانو گورو خطر فلانی زیارتنا ها چرتا سوابی کی یو بچرتا او شارو کی چرتا حضر خوار دے کی زیارت دے ہم بس یو بوٹے بو گوری او آگے پسی با رنجی کی او کپلی او دا جنڈی چاپی را ویزان کی دا فلانی شہید دے او دے خطر بار دے او خی الہ دے ناغو کال جی او تیو میری ویدتا چل لے چته جوندو تاسو جی موارد شي هغه ته به خېجم اعوذ بالله الحمدلله ارصدا غزنه وروم خودم لوز موارد زمو ته جوندو تاسو یو ده پیغام شي دیو ته زه په دې اوس ناسو غریب تا زه په دې ناسو کنه کار جان هم دې بده خوشکله هغه جنډې باندې ټوله راغستې دي و زمنګ له بته جنډه راولې یو نو هغه یو نو چا ټوله ته کړیو صادره کې پنکلې په لړ په سره کړې کل جاجو کم خلی کان خلی گی گا انتا غیر رو سب میدان را گره ویلی که دادی ولی اوکلو ویدا تاسو بیٹی تی نشن اولی تا بابا وحی طالب سر ها تک اسرا کئی خپی بدل شلی لسون بدل شلی کم دیچه ماسر ایسا اوکلو ویچه نگر دا تازو من دولی و بیزتی اوکلو دا را دیر ایسار کر نوی ظالمانو یو کسر این نفری ری کن در گولا نو چاره دې اوټه کاوي وله شو کې هغه ګنو هغه یو هغه هم به الله خ طاقت ور کړو صرف صلاح او کړو وکړو ته کړه هغه شروع فنې گزار کو پدې را باندې کړې و یو اوستا سو زو شخصم نو د خوره کار په دې مشرک کې بیا دې لوی روبي نو یو یو خو منډه بل بل خو منډه سنلقي فی قلوب الذین کفروا و بدا بیاي هلدا یا ساتي دملو لاس کې اختیار نه پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوندے لے و اختیاری دے چلی گی پا جنگ احد کے ولار لے کاغت اپت اوے نوولی باہر کافر پس پاکریو کرن غش رازی نیزی رازی دے پیغمبر پسر مبارک لگی اغاخون شیدان کی گی سر مبارک شید کی گی صحابہ و یا شیدان شوی دی ولی اگر کی چدا سے یو دے غیر آغا سرے موٹے چوار و بزستا سوس خواخیگم دا من ته قران خی چې پیغمبر دې ژوند دې پخپل موجود ته او ځان فتح نشور کوله او دې خاورو کې پروت سو غدا خاور دا او داغه نه دی راځي او سوال منظوري او درخواست پیش کیږي په نمبر کې بودريږي او بیا بوله بچي ملاويږي هره دا خدا بو جهل نه زم دا بداغا عادیان او سمودیان مقیده نه وا دا دا اوزان ته خو وي وای مې بي مسلمان هم دا دا ته بیا خو مسلمان دي دا خو زما کلم نه من قران او عزت ته وي زم واردو ارونی ما ته خو وي دا من گو زیارا اخیا من گو آئی ارونی من تو اخیا ارونی مادا خلقو من الارض اخوی ماتا سی پیدا کری در زمن کنا کسی پیدا کری اخیا کنیا ددی تولیلی نسلی چه بارو جی تالو تزی نمخ کی یو اراب را جی اراب نمخ کی دگا جی که دی خلقو بار یو دربار جوړ کړو یو زیارت نمیلې خو دیو خالی بابا خالی بابا چې سره خالی دی خوند بابا دی ځکه به خلکو باباګان ته سم کار ویلې خالی بابا نمیلې خو دیو خالی چې ګوره خالی دی نو د خلکو اولاد د خالی په ورځ باندې یو میله جوړ کړ خالی بابا مقصد دا چې د خالی په ورځ به کار کوي او دې دا مقصد چې ګوره خالی دې نشته لري خو یو بابا په لاس خالی بابا نو دا یو غو بل جنازت لم نو هغه زه غرمه تیمو جیګونه پکې فقیدل یو یو غو بلو لګ واکه مشهور شو مزال ته ودو ما کسوی مې دا سزي مو واره او سزي مو واره ما له سو خبر نه ګل دا بچو سزي مو واره دے دار سا نو وی وو دادی کې اوس یو کس راغلو او دادی کې پوخ کو چې مال بچی را کړل دګه پوکړې پاره شکرې کې دادې په دې ګونه باندېو په خېدل اوال مال به لګیا او کنه خوراکې کاو مې د دې تقریبا 16 وخت کې چې دې کې پیدا شوه نو خو هغه عقل نو کړه او پته مو چې یاد لري یا سلور میاشتې شوه چې بس دغه شی پیدا شوه مخکې نو د دې میاشتې کې ناغه دا خو بس د سلور میاشتې وو چې دغه پروګرام شروع شوه نمال بچے او لور کو نو کنه بچے ور نو را کل نو مالا هو ارامیان دي چې دا بچي زګه چې سلور میاش د پینزو میاش پګو میاش نو مخکې چې کم بچے پیدا شو ها دا څنګه بچے ور کوي چې کم شپګو میاش نو مخکې کم بچے پیدا شي ها نو هغه سي نسب ثابتي د سو میاشتو نه نشپاگو میاشتو نا دوستو او دا خود رسنور میاشتی کیگی چو دا جور شوئے نو دا بچے سنگا ورکے یار بچے سا خبری چاور کرے و نسبت دتا کے حیو خبر دو نور دما ویان ظلی ویدار پنج پیجانو خبری نی دی خو تا پتر چد دی مسئلی تردید دا شرک سوک کئی دادا دا خلق کئی الحمدللہ ما آواتی میں این شیخا قبر کی پروتی و خلق دے یادی نا توحید آواز ملکا دا خبره مکو ګوره دا خو درې میاشتې وشو یا ډېر نه ډېر سلور چې دا شیز پیدا شو مخکې نو سلور میاشتو کې څنګه بچي اور کوي دي سلور میاشتو کې بیا ته کوم نه همزارې بیا بچي پیدا شو دا حالات دې خلکو یعنی دور د خلکو په خیه کې دی جوړ شي دی په تجارتونو باندې او کوته ته خبره کې نو دی بابا ګان نه منې دا بابا هم نه مونږ په دې طریقې باندې چې هغه سلور میاشتو کې څنګه بچي اور کوي دا خو دا تاسو مانی اجی بابا باگان داری خلکو دی او یو لنم دی خالی بلو لنم دی سلور میاش دی پس دا لا دی خلکو دین دی ارونی مادا خلکو من الارض او ایماتا سی پیلا کری دو مکرا او لهم شرکون یادی لگا برخدا برا اسمان نکی تونی رولی ماتی یو کتاب مکر دینا یا سبرا خشتا روڑی یو کتاب مکر دینا کپخانو کتاب نکدائی او اسارتین یا نقا سپخانو او اسارتین یا سنقا یا سنقا دپخانو دا علم دنقا کسنقا اید پخانو نو ام پیشکا که ایتا سرشتینی دا آیات مخم تیر شویو صورتی فاتر کے مخم تیر شویو صورتی لقمان کے مخم تیر شویو صورتی وحود کې دا یا تونا باقی ده تیر شو چه ها تو روڑه کلوی ها تو کلوی تونی روڑه او سورت النمل کم تیر شوی و مخکی آتو برانکوم سورت سبا کم تیر شوی و وشتم نمبر آیات کے ومن ازلو سو در دیر گمراہ دارا چنا چرا بلی بیدار لانا آو سو چکا بلوالی نشی کوئی در رات رضی قیامت پوری آگا چاہتا آواز کئی چتر قیامت پوری آواز نشی قبل ہولی آواز نه قبل ہے او داوی نظما سوال منظوری خو نمبر پی زیاد دے ملا استجیبو لہو الائیو من نمبر نمبر قیامت پوری لا استجیبو لہو الائیو من قیامت لا استجیبو لا استجیبونا مستجابو مخ کے زیب حضر تیر شوی او دا آیا تنا وهم او دید بلنی دی خلقنا غافلون نا خبر دی دی آیا علامہ عطار دیر خیستہ مانا کرے فارسے کی تاریں کی سادی سے دیر خیستہ مانا کرے اگوئی ہر کے خوانت غیر حق را اپسرو ہر کے خوانت غیر حق را اپسرو ہر شے چوالے ابچیا نو ہاں دچانو والا اللہ نو والا نیست ہر چ خواہی از خدا خوا اپسر ہر شے چوالی بچیا دا اللہ نو والا ہر چ خواہی از خدا خوا اپسر ہر شے چوالی دا اللہ نو والا نیست در دستے خلائق نیست در دستے خلائق خیر و شر د خلقو پلاسنو کے دستو لاستا نیست در دست خلائق خیر و شر د خلقو پلاسنو کے فیدا نقصان نشتا او شیخ عبدالقادر جلالی پاربئی کے ہوئی رحمت اللہ لے لیس بی ایدیہم زغر ولا نف ولا تاع ولا منون پلاسنو دنے کانو بندگانو کے که خالی بابا دیو که شیخ بابا دیو که کاکا سیب دیو که بلے لاس کے فیدا و نقصان نشتا لاس کی گزن نشتا چو گزن بسے گی نیست دردست خلائے خیر و شر ہر کے خوانت غیر حق را اے پی سر نیست در عالم عزو گمراہ تر ہر شے چد اللہ نغوالید مخلوق نام نو دزنا وہ گمراہی کی پا عالم کی بلسوک نشتا دے لوی گمراہ دے لوی گمراہی فاسے کے علماء علم دی پا پختو کی علم دی اردو کی علم دی پا عربی کی علم دی دا شرکیات و رب کے آو ہم بازے لے گیا دے دا شرکیات و سکے اس بات کے تو ہم سبا دربار کے داملہ پیش کی گئے وہم ان دعائیم غافلون درد وہی گمراہ دے سورۃ فاطر کی تیسری آیات نمبر 14 ان تدعو لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم چرا آواز دیو کو چرا مدد شے نو دا آواز دا شرکو شرک شے مشرک شے آواز دا شرک شے سورۃ رات 14 نمبر آیات تو تا گمراہی ویلے وا ہاں والذین يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء الا كباسط كفيل المال يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال سورة المؤمن کی ویلو وما دعاء الكافرين الا في ضلال 50 نمبر آیا چگیری گمراہی دا شرک دے کفر دے چاواز مخلوق تکے اب شیخ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ موئے 472 صفا اول لسم جر کے من ظننا ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء فی المساجد او فی البیوت فہذا ضلال و شرک و بدع او سبنم سوا کے تو چاچہ دا خیال لائے چھ زما منزنا او زما دعاگانی زیارتوں کی درباروں کی پیرخانوں کی خقبلی کی دو جماعت او دو کورنا نو دا حازا ظلال دا گمراہی دا شرک دا لی بیدت تے شرک و بیدت کے خلق آرام دے او ادا ہمارا تے منزون خقبلی گی ہوئے زوا تکلش منزون کوا دا خلق و عقائد دی منزون کئی او روجی نیسی و حجون دے کئی نو قریبان سسنا خبر دی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً او کلا چې دا پورته وبدې شي خلک نو شیبا دا خلک دې په اړه عام دشمنان وکانو او شیبا دې دا نه کار منګان په بل نه خلکو عبادت بلنا عبادت ها مونږ ویلو کنه النظر والنحر والدعاء عبادت والعبادت لغیر الله کفر فتاوی مصریا سیارت الانسان حوالی من خود روا نوحی با دانکان من نگان پا منخت رو دی مخلوق پا رابل رو دی مخلوق پا قربان رو دی مخلوق کافری انکار کو ان کی پا سجدہ خود کافر دے خود پا نظر و نیاز پا منخت رو دی غیرم کافر دے پا آواز کونو گیرتا ہم کافر دے وکانو بے عبادتهم کافرین وزی خلقو تا کافر ہوئی و قرآنو تا وکانو بے عبادتهم کافرین کرا چلو سیجی پریبانی زمنگیا تو نوازی ہم نوایا کسان چو کفر کرے حق تا کلا چراغی دا حق دیتا دار سیرکارا زجر پینکار دا پیغمبر ریبانی بلکه وای دې جوړ کړې دې را پیغمبر ځان واک جوړ کړې ما دې دا جگړې روانې دي پیغمبر ته ځان دې جوړ کړې پیغمبر دروغ دی ویلي پیغمبر جادوګر دی پیغمبر لیوانې تاسو واک نل ری زماد بارا د الله د اعظم شي اند څه سیس د الله په پوی پاج تاسو ته نکي پی پای کی شروع کوي پای کی کافر الله سوره یونس کې یوش پر تک دا چې ویلو وا علم بما تفيزود شهیدن کا گواهیو مې زما استاد کي او دا الله بخشش کوونکی مې زمان دي وا پیغمبر اني مزو ناشنا بدان ناشنا تفيزون التراجي ها ني مزو ناشنا د انبياو نا ناشنا خو ني ما زمانه مخکم تري انبيا او نه پويګم چې سبا کولي جي ما سرا او نتا سرا دنیا کې پخپل زار خبر نیم چه ما سر بس کی پخپل مر بمنیگ ما او که ما بخلق وجی نیم تاخیر پا حالاتو خپویو چه ما لبا اللہ حوزی کوسر را کی جنتون برا کی خود دنیا دا حالاتو دخل زار نه خبر نو یا نپویگم چه سبکو لیشی ما سر و نتاو سر دا جعفر قول لی رضی اللہ عنہ لا ازی نپوی نبی علیہ السلام من مرض و صحت وغلائن ورقصن وغنن وفقرن چه مالداری برا جی که فقر برا جی که مرض برا جی که صحت برا جی که ازانی برا جی که گرانی برا جی یا پتاگتا نشتا زتابین مگر دا چه حکم کو لیجو ماتا اونی مگر مگر جلو ان کے احکارا وا خبر را کے ماتا کئی دا قرآن طرف دا اللہ ناو تاسو کفر کرے بی پدی کتاب بانی او بیان کرے یو بیان ان کی دبنی اسرائیلون علی مصری ہی پشان در قرآن اغم دغا سے بیان کرے سنگش قرآن بیان کئے فامنا او اغیمان رولیوی بیا پاگے او تاسو زان غد کرے دینا تاسو ایراز کوئی بیمانو شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل نموراز سوکو منگ مخیر دے بیان کرے افا من کانا علا بینتین من ربی ویتلو شاہدون اولی کی دپس یو گواہ شاہد نا مراد من سوکا غصر حفظ سے جبریلو یا قرآنو آئے منگن بیان کرے سوک یا یہودیو سوک یا عبداللہ بن سلام ہو کنا اگر وہ نوائے آئے منگن جوابو نا کرو شاہد نا مراد سوکو جبریل علیہ السلام بیا قدر تکر شاہد نمورات موسیٰ علیہ السلام دے فامنا نواغی ایمان لوڑے اتاو زان کر کر لے اغم داغا سے بیان کرے ذکر تورات او تو قرآن مضمون یو دے قرآن کی اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا او تو تورات مضمون دے موسیٰ علیہ السلام دے کتاب مضمون سو ہاں سو سمہ اللہ تتخذو سن آیات ہوا دیم آیات بنی اسرائیل واتینا موسل کتاب و جعلنا حدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا دول مضمون یو دے اغم دے ان دے بیان کرے ہو ان اللہ بے شک اللہ توفیر ان کے قوم ظالمانو تا اس ترغیب اعمال صالحہ ہوتا وایا کسان چو کفر کرے مومنانو تا کچھا تویدہ قرآن غورا کویدہ مسئلہ توحید خیرن غورا نو سب قبل وکړي دای زمنګ نه لېه دي تا خو غره نه راکنه کو غره ومن بو ته مخک تلی وې لکه هوت کې ویلو کدا مسله غره من مال داور به منلی وا غریبانو منلی دا خو غره نه دا دلته بل رنگ پیش کړي پدا وا کی و اذ لم یهتدو او کله چې ده هدار حاصل نکی بی پدی کتاب باندې چې کوم مقصد تراغله هدایت هغه حاصل نکی اونده بسوي زبې چوای بدی دادی دروغ زالو دا عمر ست رو مرو دی دی دې باندې حافظ ابن کثیر خسته لیکل کړی غوي اما اهل سنت والجماعه فیقولون کل فعل وقول لم يثبت عن صحابتي فهو بدعت هر قول في جل پیغمبر او صحابو نو ثابت ني خلک کي راغه بدعت ته اوس د سنت نه پس جمع دو آداب پیغمبر او صحابو نو ثابت نه ده بدعت ته د جنازي نو رستو دعا ثابت نه ده نو بدعت ته درې دې د مړي کور کې تو امنا خلقو تیارونه ولته خلل سره بیدت دے ثابت نری دے پیغمبرنا زکر پیغمبر خویلو اس نو لی آل جعفر طعاما تاوی خیر دے مل مسیا جائز نرا و طعام جائز دے مگر دے فرق کرے ہو کوریا طعام المیت او کوریا زیافت طعام دوارا ناروا کی مگر دے زیافت و طعام فرق کرے دیا دارنگی حداد پیغمبر طریقہ وچ قبر تلار شو آغا جالگوٹی یو آغا کالی یو آغا خدی پزان مخا نبیدت دے تا پوزر کتا بیدت تانی نکنا چاہا روانا جنگلو سر ازان مگی را مگی چا بستا ہو را شن کلو سر یو دادا مگی کلو سر دادا مگی ویدا پیغتا ورولا پیغمبر کل ود خان کعبی سر نبی علیہ السلام در روزی سر خواک سوک نبری دی چاہا نبی علیہ السلام روزا سر بختا ہو را چدا نبی علیہ الصلات والسلام قبر مبارک داغ روزا د ټول روزونو بهتره ده او چې معمولی هغه سره جوختیږي فوج آرمی ولاړه را حجی حرام لکه جنگی تل نزدې نه پریری حجه قبر ته مخکې دعا غواړي نه الا بیت الله لا اله روضه الرسول نبی علیہ السلام روزه ته دعا لاس مخکې کوا محکم خواکا بیت اللہ تا اللہ نت دعا ہوا او دا روانی دی نو قبر دا چه کمی سجیدے کئے کمی ارگلی گی زیو پیدا تا دیم لا اورتا پاگا یوزے تیری دو ملنگان سمو پینزا قبر سر خواکی لگر تو گل پراتو سمامولی زین اون اورتا آسے پیدا گئی قبر دا پاس راس دا حالا ببا دا حالت پانی مشرک تبا و برباد دی زلیل و رسوارے وَمِن قَبْلِ كِتَابِ مُوسَى أَمَكَّنَ كِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَوْلَى پيشوا رحمت او مهرباني دا کتاب تصديق اون کي ري ته جبي دا عربي دل پالا شوي را کسالا چ ظلمي کړي سره دا پاک محسنين موحدينو بشكا کسان قالو چواي دي ربنا الله رب زمن الله دي بیا کلق پاو شو تر مرګه پوري پدي مسلا الله دې مون تر مرګه پدي مسلا پادي الله دې مون د عبادت غير نو ساتي بیان نو فلاق او بن علی نبوی رب دے انو بدے غمجن شیم دا تسان خاوندان دے جنت تیو ہمیشہ بی بی آپ آئے کی گزا ان بد دبور دیشی بدلا پس مبد آئے گلے کم عمل کئے ووسن الانسان بی والد احسان اس بیان دا نیک عمل او دا بد عمل بچی کئے ما حکم کرے انسان تا پا مور اپلا را سلام دخی گرے چھ مور اپلا سرخخی گرہ کوا احسان سرخوا پوتا کرے او دلرا مور دو پا تکلیف او جے گولے او دلرا مور دو پا تکلیف کپا گیڑے کرداؤن ہم پا تکلیف ہو او کزے گاؤو پیدا کردن ہم پا تکلیف ہو حملو و فسالو سلاسو نشاران و حملو حمل پا ماند حادان جے پا گیڑے کرداؤ نا تحسیس تے تاکید نا تحسیس اولائے دو دویم حمل نا مراسلے لاس کے لبو دی بچی درا و حملو لکہ صورت مریم کی چراغلی فاعتت بیہا رالا مریم پر اقل بچی سرا تحملو ہو چپا کیڑے راگستے داوے کو چلنا شوی ہوا سرخ حضر شوی باری محیط ہوئی تعملو لاس کے راغس ری بچی لرا لاس کے لوبو و حملو تمالا لاس کے لوبو لی و حملو او لاس کے لوبو ری بچی لرا او لاس کے لوبو ری بچی و فسالو او دتینا پریک او ری بچی پدا حالر کے کل زانا لاس کے لوبو ری لوبو یو کل اولا پی ورکی سلاسون شارن دیرش میاشتی دی دونیم کالا دیرش میاشتو نا دونیم کالا جوڑی گی او دی مکی منگویلو چه مودد رضاعت در دونیم کالو پوری ثابتی گی رستو بیانا ثابتی گی دی امام سے پنیز بائی او در دو کالو پوری اتفاقی دا در شوافیو او در حنافو خلاف کم چین کرے در دو کالو نا رشپگو میاشتو کے اختلاف دی اغو عامین دی مکی تیر شو دلتا ہوئی سلاسون شعرا نوالتا من بقرہ کی جواب کرے و عامین کی چدار قرآن قیدر اکثر ذکر کئی او اقل پی قیاس کئی کل اقل ذکر کی کل ذکر نہیں کی نوالتا کی اکثر ذکر کو دلتے ہو سلی اقلم ذکر کئی شپک میں آشتی پونو شو لیکن کل اکر یو سلی وہ لیکن تب تو سور عمری اے تقریبا خدای می دې نو ګناګارې خو د دیر شو کالو به کې دیر شو کالو به مو نو هغه سیوا اوسا نه ذکر کړي دا سیوا اوسا ال ذکر کړي چې پاسپورت او کارت جوړې نو دینه بغیر ستا کارت جوړیږي نو میاش په خامخا اوسدي کې اورل ها دو پینځه راځي لس میاش ته او دیر شو کالا بیا باندې کې وحملو وبسالو سلاسون شارا حتا تدی کل چوز مضبوط یاد عمر تا وبلغا ورسر اربعین سنا سلوی فکارو دنوائی ایدما ربا تا قطر اگمان دیز شکریہ دا کم استاد نعمت آگا جتا احسان کرے مما او والا والی دیا فمور اپلا ارزما اجزا عملو کم نیج تخواہ کیا غیل را تراغی عمل اللہ تزما رضا شی واسدی لی فی ذریتی او اصلاحو کی زما پا اولاد کے اللہ زما دا اولاد زما اصلاحو کا اللہ زما دا اصلاحو بچی اللہ اصلاحو کا نکا ملے کا روحانی و جسمانی طول انی تب تیرے کا جو تبو باسم تا تا اللہ تا تبو خکم انی تبو باسم کما کس شرکو یول شبہات بیان شو اللہ مانا زغلتی شوی را ما ماف کا ما مافکا انی من المسلمین کناری نیو کزن آنائی بشکر دیم دا غالق یو خود انکونا اللہ تا نو دا کسان دی نتقبلو دا دا سی اولاد دے چمنگا قبلو دا دینا خیستارا عمل جدے کلو دنیا کی عاملو جدے کم عمل کے خیستا ونتجاوزو ان سیادیم او تیری گنن دا غید بدو کارنونا اغاو تا یلی دا بدکا توفیق بنور کوم فی اصحاب الجنہ هم دی با فی اصحاب الجنہ پا خواندانو دا جنت کیوی وعدہ رشتہ آگا چا تیسر وعدہ کو نیشی دا وعدہ رشتہ اوز بدعمل بچے بدعمل شاگرد و بچے آگا بچے بدعمل یا شاگرد بدعمل خالا چاگا وائلی والی تغرب آوا اللہ ریو بخی و شاگرد دکی روانم دا بانی بکیدہ چا و اندوانے خوال نظر ماتا شاکر و این شاگرد نو تو خستان اندوانا و نو خرم نو تنور آبا اللہ دیو بخیر جب آنو دا شاگی در لے زن نوی که هنجی را شد خورا نیوزو خو خورم نا فاغخ پلا را غر اخ کار اکلا مخا مخ ناوزو پی لگیا بم والذی آکر چوی اغل والده خون مورو پلار تا وحلاکتی تاسو دو اولا آیا تاسو وعدہ کوئی ما سلا ایسا با اوخ کلیشن بیا ملگره دے استاز دے شاکوا او تمچو خوراکی را شوی لکا ملگره را شوی ملک گزارو اوکو یو پارا بدن دوانی تو خوری پینزه با زو خورم را دم مارا خطاکیم بیا قصد دے یو دو با تو خوری سریع را دره پیالی چین را دا یو دو گوٹا با تو کی آنو غرز با اوخ کلیشن بیا دے قبرنا تاکی تیری شویری پیلی مکی دمانا حالانک دا دوانا فریاد کئی مور چو ورکشی آمین ایمان نورا بشکل اللہ وعدہ دشارا وائی دیل نرے دا مگدہ کسی دا اول نوری دا کسان دی چھ ساگت شوئے پدے بانوے نا دا عذاب پاو ٹولگو کی قد خلق تاکی تیر شویری مکر دے دا جناتو دے انسانا کم ٹولگی بشکل دیو تاوانی مراغی ذکر کئی تفسیر مراغی الجنو یموتونا قرنن بعد قرنن جنات ملیگی پس دا یو پیڑینا پس دا بلی پیڑینا قرنن یو پیڑی بعد قرنن پس دا بلی پیڑینا کل انس پشان دین سالانو چاگی ملیگی یو بل پسی مریږي ګورې ها ولکل درجات همیشه مرګ نه ولکل درجات مما عملو ته په دې آیا پیاوونه کړه واجنا کومړيږي ته پارا د هر یو عمل درجي دي درجات اندر دي هر عامل لکل عامل درجات اندر دي دا اسنا چې کوم عمل وکړو او دې پارا چې پوره بول کړی دا اعمال هم بلې دا مال دا غي او په دې بچاته ولګلې شي پاور چې پیش بکلی شي کافران پور باندې او به لشي دا اذهبتم طيباتكم ايا غشتي او تاسو ولي او تاسو اذهبتم ولي او تاسو خپل خوشاله ولا په جون تاسو د دنیا تاسو خپل مزیا حاصل کړی واستمتعتم بها او فدا غسو تاسو بها په دې دنیا په مزو باندې دنیا کې فل یوم النذی تجزون عذاب الهون سزا در کولی سزا د ذلت په سبب دا راځي تاسو ځان غټ کاله په ځمکه کې بغیر حق کې نامناسب بغیر توحید نام او په سبب دا راځي تاسو نافرمان وئ. حدیث کې راځي حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د عشرو مبشرونو باغ کې ناسو خپل باغونو نوکرانو سرور جماعت ټیمو دستخانه پور کړو پای کې هر قسمه سیزونه موجودو او دا چې یو ګنګوچه روانه سره وې که زمن رب موږ ته قیامت کیو چې تاسو خو مزه راستې وې دا آیات وي شاداب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها زکه زمن مخ کې خو هر نعمت پروت ته او دوره اوجلل دوره اوجلل چې دا غلا ټول خوراکونه پادو شو نفس روزه ماته کړه دا چې په دین مئین خلکو او دنیا کې زیرم په جنتونو ملاو شو هاو یا سره کمن تعالی وي هاو لای عجلتم طیباتکم دا کسان یا عذاب تم طیباتکم فی آیاتکم الدنیا یو ځل نبی علیہ السلام کمره کې ناستو او کا او غبار د کټو د نبی علیہ السلام بدن کې هغه نخ راغلې وي دا غبونو حضرت عمر راغی رضی الله عنه شوې کته دا سترګو کې اوخ کړه وي حضرت حکم کا تعالی قیمتي دې جوړ کو اگر قیسر او قیسر دا اللہ دشمنان دیو سوپو کی مزے کئی استاد آلد دے نبی علیہ السلام لاسو نراکی ناسی دے یا راسی ناسو خدا علیہ اوی اے یا عمر افی شکی انتا یا عمر تفشکی تفشکی حاولا اجلتم طیباتکم فی الحیات دنیا بے خلق اللہ دا مزی دنیا کی ورکری دی ولنا فی الاخرہ مغلب آخرت کے اللہ راکے دا د دنیا د مجلس د دنیا له عالمه مخکې راشه ورکو راه د میدان در قوم بالله قال وقال هرت النظر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال وجئتنا لتابقنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس موجود في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَّارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اصل مقصد د صورت ذکر کئ چې کوم مقصد د پاره صورت هو اغا مقصد داو چه خلاصولو والا برسوک نشتا بغیر الله نا شبا دا آدیانو حالت ذکر کئی چاغی خپل مدرگاران نولیو نالاوی چه پتاسو زما عذاب راغ نولی اغی اخلاص نکلی وزگر آغا دنیا کا یو دا آدیانو نام دهود علیہ السلام قوم یاد از انزلا کلی چه وی رو خپل قوم را بلا قا پا شکلو را مقام کی دا آغا قوم پا شکو زیکیو شکو ریره تاکی تیشوی انبیاء مکہ زمانہ کی اتنا ورسلو گنا پدے خبرہ چی عبادت بانے کو دیچا بید اللہ نام بشک دا یاریگم پتا سو دا عذاب رجلوی نام قالنوی قوم دو حود علیہ السلام اجئتنا آیتا من تراغلے دید پارا چوارے منگلرا دخل مدرگارانونا ورادو کمنگتا پا آزاو سمداغن یاری کتری درشتنونا قالنوی حود علیہ السلام انما العلم عند اللہ شکا علم دا عذاب دا اللہ سر دے مات فتح نشتا علم خوب دا اللہ لاس کرے دا قیامت نو ہو زما کا چکم دے لواغا با زمائی وو بلیو کوم زما کا رسول لتا ستا آحکام جزد آلے گلیشو ام پاگئی ولیکنی اراکم لیکن زمینم تاثر رو کوم نا پویا دیر ناکارے جدا سے مطالبہ زمانہ کرو دا عذاب انو فلما ارکلا شوری آگئی دی عذاب لرا آرزن په شکل د وریا زبان نه مستقبلا چې مخامخ کیدونکو د عذاب او دیتهم پکند دا غي فالګار دا غي نو قالو دې هاذا ارزن دا وریا زغ مونږ باندې اورونکو دا غي په قوم ډیر وخت باران نو شوه نو چې باران نو شوه د پیغمبر ته وی مونږ ته په نه عذاب راوالا نو الله وریا جوړ کله کدا چې وریا راغله دا الله دې مونږ باندې بارانو کی وریض جوړ شو د ډیر وخت باران نشوي نو د ټول دا وجز د لاندې رالم چې موږ باندې باران وریږي موږ به سیرا کو د دې چې دا وجز د لاندې راغون شو نو د هغه وریض نه په دې باندې د پاسنه کال شروع شو هواګان به شروع شي هواګان ډوره تیز وي ډوره تیز برنه شروع شو او چې په صحرا کې به سوکو اچت کو دا سبے گڑاو ہوا عبداللہ امن عباس جلال ہوئے دائی پا منڈا لار کورنو ترہ دن لشو نوچی کورنو ترہ دن لشو چونگا کورنو کی بچو آغا ہواگانی آغا کورنو ترہ دن لشوئے آغا کرکی علماء تکلے آغا دروازی علماء تکلے دیوارنے علماء سرکلل او ہواگانی اور دن لشوئے نو دن لچشو نوچی تنے پیدا سو خوزاول نو دیئری دو وجنا اغه را بهر شو دا بادونا لکه را باندې چتونه کینی چې را بهر شو نه هوا داسه کډول داسه داس اوچتاو به یو داسه او به کته گزار کړل او چکته گزار کړل ورستو راضی صورت حاکا کې یو هفته په دا هوا چلی دی یو هفته او بیا سوره پس په الله بل هوا را وستا هتي خوځه په ترنګي پرتی وی کړه نو هوای چرا وستا نو دا هوا په ذریعہ لا دیو چکلو چې کمزه کې سمندر او دریاو هغه ته گزار کړه هوا په ذریعہ بلډوزر نو غوښته هوا دا هغه په اړه بلډوزر وا او هوا دا هغه په اړه میزایل وی الله نن په کافرم دا سه هواګار راولي چې نن ته مسلمان خلاص شي په هر ملکی مسلمانان پتنګ دې دا هغه پریشان او حیران دې الله چې نن میزایل وایو نه ته اولو پہ مسلمانان حبت نامی گی فلم مال کلاچ اولی دیا گئی دیا عذاب لگا آرزن پہ شکل دسپینی وریا جی آرش پہ شکل دسپینی وریا جی چدا روانو دا عذاب کندو دا گئی تا قالو نوی دی دا وریاز رف منبانی اوڑا ان کی ننا اللہوی وریاز ندا دا غا عذاب دے چدا سو تلوار کو لبی پدی عذاب بانی ریحن دا با دے پدی کی عذاب درناکم چالا کو با دے بات علیوشی لرا پا حکم رقبل ربانی چکم سیست با دا ہوا اور سیدا لاغا با دا سزر زر کتس نصبے کار اگر زید دا عبادی دا غی لا یورا چنو شلی دے الا مساکرم صرف دا غی عبادی کندرات آغای خیط بلکل لرکلل صرف دا غی کندرات پاغذی نوخ کاری دل دارنگی سزاور کم قوم مجرمینو تا تاکی او خطاب پریشو تا تاکی ما طاقت ورکڑی ہو دیتا پارا جائے کی چھ طاقت نہیں رکڑی تا اس سے ما پائی کی او مکی والا او دا سے طاقت ما آدیانو تا ورکڑی ہو چارا طاقت تا سلمان دے درکڑی ما گرزولی وغیر را غگونا اس طرقی اولونا لره نه کدا غینا غو غونو دا غي نستر کو دا غي نزرونو دا غي سشه دا الله اعظم نا دیو جنا کله چوغی چنکار به کا پایتون دا الله او نازل شو پاغی پیوش پاغی اغا عذاب چه دی پاغی پس توقی کولی چاش توقی کلی دی حق پرستو دین پس پاغی دا اللہ عذاب را گلی اوز تقویب دنیاوی یرا دا دنیا تاقی علا کری منگ ما حولکم چاپی رستا سنا دا کرونا پسر رفنا لات او بیان کری ما دلائل تاسو دا غی چه دا غی حالاتو گوری خامغا چه دا خلقو اپشی دا برو کرنونا فلولا اصل مقصد صورت فلولا نصرهم الذين اتخذوا ولامدادنا كدياديانو اكسانو چې دیني ولي به الله نه قربانن سبب د نزدېکته الها په مددګارې نیولیو حاجت روا پداشال کی چې دیز منګا چې دی منګا نزدېک یلا تا پداشه حالت نیولیو چې منګ به دی نزدېک یلا تا نو ولي الله ما ته نزدې نکړه یا منګا نزدې کی دن کیو پدې سره الله تا مانی ولی اللہ من سالا اسمی ما بخلاس افلانی پیر او افلانی ولی اللہ وی اگا آدیانو چزان لنیولی مدرگاران او زمان عذاب پر آگئے نوولی بیا اخلاس نکل اخلاس اولو والا سوگ دے اللہ بلکی رب شروع دینا تدین مدرگاران وزالک افکوهم دادا دی دروگی وزالی جور کلیو او آگا چا دی جو رئی اس بیان دا جناتو کئی یا که چې راوالو موږ تا ته پیغمبر یو ټولګه د جناتو چې هغه کې خود قرآن تا یو ټولګه د جناتو راغې نبی علی السلام وادی النخله مقام کې قرآن لستو رساله ته مو جناتو چې قرآن واورېدو نو چې کړې فلما یستمیون القرآن چې هغه کې خود قرآن تا نو کله چې د حاضر شو بیان د قرآن تا نو قالوی جناتو نور تا اج ستو چپ شي چپ قرآن بیانی کی چپ شے چپ جنات دا دی زمانے دا مسلمان نہ کھڑے جنات وی چپ شے قرآن بیانی کی او مسلمان چې قرآن بیانی کی جنگ تی سوڑوں کو بل جوڑے چگی وو باسی نور خبری کئی پلما خوزیا ارکلا چپورا کریشو بیان دا نبی علیہ السلام واللو اگر زیدو دا جنات پلکو منو تا منزرین جدہ انکو انکی لالچ دنی دا پیغمبر نزدکا و قرآن واوری دو نو خپلو خپلو علاقو کې چغې شروع کړي تاسو چې قران زده کړئ نو خپلو علاقو کې بچغې وایي خلکو ته د قران درسونه کوي دا نه چې بس صبر الله را ګینه بیا د ناګه جنات ګورې خري جنات چې دین زده کړي نو تیری او خپلو قومونو ته هغه دین سوالې وي قالو نو دې زمون قومه ان سمینا دا د جناتو بیان دی خپل قوم ته تیری او بیان کوي منګا واره یو کتاب چلالے گلے شویرے پزد موسیٰ علیہ السلام نا مصدقن تے تصدیق کو ان کے رے دو موسیٰ علیہ السلام نرستو یو کتاب را گلے رے انتورات نرستو نو داغن خرستو انجیل را گلے ہو پیسیٰ علیہ السلام دا خرستو نو بل خو معلومی کی دا روح المانی اور نور ذکر کئی چھے بین الاقوامی کتاب توراتو ذکر تورات یاد کرے رے او یاد دا جنات پر دن دا چا باندیو پدین د موسی علیہ السلام باندې و زکه موسی علیہ السلام یادې یادې چې لال کي په طرف د حق باندې داسې کتاب منغواوري دو چې خلکو ته صحیح راهنمایي کوي صحیح لارو ته کوي او په طرف د لارې نه لري ګور جنات او صحیح کتاب دی د زمانه مسلمان وي دیګه مال فائدہ نشه دی کې سری او سوره جن کې چرادي آیات لمبی کی انا سمینا قرانا عجبا من یوجب کتاب واردو چلا خلق تخی اے دم قوما عجیب دای اللہ اومنے قبول کی آواز دا دای دا اللہ چ سوگ تد دا دعوت دا اللہ در کی دا خبر اومنے او یقین کی بھی پاغبانے بخن بو کتا او ساتو گناہوں استاسو و یجرک من عذاب الیم او بچب کی تاسو را دا عذاب دا اللہ کنا امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه دا یا دلیل له داغه په اړه چې د جنات او د پاره صرف د جهنم نخلاصې ده جا صرف چې فناشي بځه کامیاب شو ولجرکم د جنت داغه بیان قران نه ذکر کړي صرف ولجرکم من عذاب الیم او بچبکی تاسو له عذاب درناک نه او باځو شي نه د جهنم نخلاصي جنت ته بځي وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ آتَاهُ قَبُولًا نَّكْلًا چاہتا قبول نکلا خبر بدائی دا اللہ نرے دے اخلاسی دنگے پر مکرک دا اللہ نا او نبوی دلالا بیدالا نفسوک دوستان چا اخلاس بے کی دا کسان پا گمراہ احکار کی آیا دے نوینی چا بشک اللہ غزاتے چا پیدا کری اسماؤن نوزم کی ولم یعیا بے خلق ہننا او ندے استرشے پا پیدا شدے مخلوق پر اسماؤن نباندے یعیا ما نسترے کی دل ولا یعودو اللہ نسترے کی خواہ دا سور فضائے پیدا کرے دا خکتا پورتا دی مخلوق لا ہوا ورکے دی مخلوق لا رسکو نا ورکے او ندے سرشے پا پیدای دا اسمان نبان دے قادر دے پا دے خوش جندی با کی ملول را پا دے قادر دے چلا مخلوق با یوزر بیا جندے کئی بلا بیشک بیشک دا اللہ پا یوشر زور ورکت قدرت والا پاورچ پیش بردیشی کافران پور باندے وائی بوتا اللہ آیا نو دا قیامت رشتیا تاسو قیامت نے انکار کا وای بدی بلا بے شک اللہ قیامت رشیاو پیغمبر دی رشیاو قرآن دی رشیاو وربنا سمنگ دی پفر ربانی قسمی دا رشیاو قالا نوبو یا اللہ چی رشیاو و تا دا رشیا نمنل نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب دا غیتا سو کفر کاو نا قیامت نا تا ہو قیامت نو منو وہ سموی مرا قیامت نشتے سریا یو پر سلے ملشینا نا قیامت شتا قیامت برازی حساب کتاب بکی گی دوزخ بی جنت بی پس بیر صبر کوا کما صبر لیکن سنگا چی صبر کرو خاوندانو دے حمد دامی آلی مسلام اللہ پا مصیبتونو با صبر کے ولا تاز تاجر لهم او تلوار مکوا دے کافر لنا پا عذاب باندی پا تلوار عذاب موارا کافر ہوتا کانہم ویا کتب ویدئی پاغورو چدی با اوینی دی عذاب لرا نو دی با اوئی که انہم گویا کتب ویدئی ما یو ادون آج دی سرے وعدہ کولیشی که انہم لم یلبسو ویا کتب ویدئی لم یلبسو وغنو ترکلے دنیا کی اللہ ساتم من نار مگر یو سات در رجی یو گلے در رجی دا دو دنیا شپیتو او یا کالا دا بوتا دا سخ کارشی لکه یو گینٹا زکا چکم مقصد تا دنیا تراغلے و عبادت نو آخود نو کرے بلاغون حادا بلاغ دا سورت در سولو سورت دے یا دا قرآن در سولو دے دا خلق طور سوا فحل یو لکن للقوم الفاسقون نشی حلا کے دے مگر قوم فاسقان قوم فاسق چچانا فرمانی کرے دا اغب اللہ تباکی سورت آخری دا حوامیمونو یول شبید مشرکین و داری جواب و نحواس و دولا بانگو ایخوا